Батько і мати з цього раділи, а брати оголосили мене ревіндикованою. А вже раз ставши на цю дорогу, я не залишилася на півдорозі. Я йшла далі і далі. Зустрілася з писанням Донцова. Пізнала Липу, Маленюка, Мосенза. Ми заговорили про призначення України мовою Шевченка. І тепер я повертаюся до мого Києва. І чи ж не є це довгий шлях моєї Одіссеї нашим довгим шляхом взагалі? Коли б замість політики собачої мови та обрали політику розуму, гідності, як своєї, так і всіх біля себе. Тож Російська імперія весь час колиться і розсипається, як розсохла бочка, не тому, що вона різномовна, а тому, що вона вперто хоче бути одномовною, що вона силує до сполуки елементи, які не сполучаються. Насилувана правда, зневажена гордість помстяться в поколіннях. По-доброму можна зробити багато, по-злому – нічого. Не здамся ганьбі ніколи і ні за що. Цитується за книгою «Горбачук. Барви української мови». Київ, 1997 рік, сторінки 167-168. Прочитавши цю сповідь, я спалахнув ще більшою любов'ю до цієї великої української патріотки. Її подвиг – визнати українську мову своєю – дорівнює тому її подвигові, що сама добровільно пішла на розстріл у Бабин Яр. Ось яких героїв творить українська мова. Дозволю собі навести вже сучасний приклад аналогічного змісту і не менш колоритний. Академік Віталій Євстратов, етнічний росіянин, який постійно проживає в Харкові, у харківській газеті «Грані», число 156, 31 грудня 1998 року, та число 157, 8 січня 1999 року, виступив із статтею «О язиковій проблемі і русскоязичних українців». Стаття в російському середовищі міста Харкова викликала бурю гніву. Додам у склянці води. Бурю гніву ультрапатріотів єдиної неділімої матушки Росії. Зацитую ряд ключових висловлювань автора. «Создавать только для русскоязычного населения особые языковые привилегии в виде второго государственного языка, или, как лукаво его называют двуязычники, официального, не считаю целесообразным. Чтобы опять не поставить только русскоязычную часть населения в положение старшего брата. Мы должны ясно осознать, что языковой корабль Украины дал очень опасный для нормального продвижения вперед крен в сторону русификации. Еще немного, и он может перевернуться». Автор застерігає дуже вже затятих російських націонал-шовіністів. Не следует проявлять такого исключительного имперского высокомерия. Без русской культуры – конец света. В России практически не знакомы ни с украинским языком, ни с украинской культурой. Но Россия от этого не умирает. И не умирает без русской культуры ни Британия, ни Германия, ни Швеция. На аргумент, що з України їдуть науковці, молодь, щоб навчатися в Росії та інших країнах, Євстратов відповідає, в котрий раз –